علی سے کہتے ہیں اہل عزائے رو رو کر کہ ایک پھول بھی اس سال ہم چڑھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے شرمندگی ہے میرے امام یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے میرے امام تیرے جنازے کو کاندھا تلک لگا نہ سکے برس دل مومن غموں کا پیکر ہے ہم اپنے شہر کو شہر عزا بنا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے کہاں ہے تبرکات عزا یہ لگ رہا ہے خدا ہم سے ہو گیا ہے خفا جسے بلایا صدا اس کے غم میں جا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا اس کے بعد بھی تابوت تک سجا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے معاف کرنا جناب حسن حسین ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے معاف کرنا اے کلثوم و زینب مضطر معاف کرنا رسول کرم کی دکھ تر علی کے غم کا جو حق تھا وہ حق نبھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام کو دے نہیں پائے. عجیب وقت دکھایا یہ وقت نے ہائے, نہ گل کے روز کے نوحے بھی ہم سنا نہ سکے. نام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے, منا نہ سکے. نام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے, نام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے. چھپا کے آپ کی تدفین کی تھی بیٹوں نے, معاف کرنا اے مولا نہ ہو سکا غم سے. غم چھپا کے یہ تابوت تک اٹھا نہ سکے. نام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے, نام آپ کا تابوت ہم اٹھا. بچھانا سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے, امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے, امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے.